wie, że w tym życiu tylko dobroć się liczy. Proponuje mi niebo w zamian za setki dobrych dni. Propozycja ta warta jest rozważenia ze wszech miar. Czasem tylko mam wrażenie, że spory to ciężar. Bo twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą, jest. Obecne i przyszłe. Proponuje mi, abym z domu do ludzi znów wyszedł. Propozycja ta jawi mi się tak arcyciekawą. Wiara łatwa jest, pójdę drogą przez ciebie wskazaną. Bo twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą, jest. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą, jest. Jedyny wie, że to wszystko nie było przypadkiem. Wiara łatwa jest, wiary chcę znów mieć pod dostatkiem. Bo twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą.